جند مکدے مکدے مک چلے جند مکدے مکدے مک چلے اج مکیاں یار جدائیاں نے جند مکدے مکدے مک چلے اج مکیاں یار جدائیاں نے بیٹھے دے سونے دیا چٹھیاں نے بیٹھے وچ ڈکان دے سونے دیا چٹھیاں جند مکدے مکدے مک چلے اپنے بھی سینے لائے نے غیرہ اپنے بھی سینے لائے نے غیرات بھی کرم کمائے نے لجپال مدینے والے نے دسو کدے نال نبھایا نے لجپال مدینے والے نے دسو کدے نال نبھایا نے جند مکدے مکدے مک چلے آ مکدی گل مکالی مکدی گل مکالی ہے جویں من یار منا لئی ہے جگ نال نبھان دا کی فائدہ جگ نال نبھان دا کی فائدہ جے سونے نال نبھایا نے جگ نال نبھان کی فائدہ جے سونے نال نبھایا نے بیٹھے وچ اڈیکان دے وچ قبر نکیرا جد پوچھیا دس وچ قبر نکیرا جد پوچھیا دس کہڑے عمل کما آکھانگا ناتاں پڑھدا ساں کوئی کیتیاں ہور کمائیاں نہیں آکھانگا ناتاں پڑھدا ساں کوئی کیتیاں ہور کمائیاں نہیں جند مکدی مکدی مک چلی اجے مکیاں یار جدائیاں نے بیٹھے وچ اڈیکاں دے سونے دیاں چٹیاں آیاں نہیں